első pillanat. Egyenruhájuk lakitón ragyog a fényben, s érdemjeleiket megcsodálja a nap. Az óvóhelyeket jól felkészítették, oda költöznek majd a vezérkarok. Még egy utolsó mosoly a fényképésznek, aztán lezárják az összes bejáratot. Lesz-e még, mondd, lesz-e még menedék, mondd, lesz-e még menedék, vagy a háború viharaiban mindenünk. Az a gomnyomásod mélyen a föld alatt, egy őrült ember gyilkos mozdulata. Felhőgomolyok rajzolódnak az égre, s az lesz történelmünk végső mozzanata. Lesz-e még, mondd, lesz-e még menedék, mondd, lesz-e még menedék, vagy a háború viharaiban mind eltűnünk. Lesz-e még, mondd, lesz-e még menedék, mondd, lesz-e még menedék, vagy a háború viharaiban mind eltűnünk. Figyelem tört szárt húzvanásod béke, porba zuhansz és katonák takosnak el. Hazádban összecsapnak a karcsú rakéták, s kimarad akkor, aki meggyógyít s fölemel. Lesz-e még, mondd, lesz-e még menedék, mondd, lesz-e még menedék, vagy a háború viharaiban mind eldűnünk. Lesz-e még, mondd, lesz-e még menedék, mondd, lesz-e még menedék, vagy a háború viharaiban mind eldűnünk. Ez a föld, mondd, lesz-e még menedék, mondd, lesz-e még menedék, vagy a háború viharaiban mind eltűnünk. Ez a föld, mondd, lesz-e még menedék.